الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Tulikuwa tuko katika kueleza wale wenye sifa nne wanaopinga haki na usawa kulingamana na zile sifa waliokuwa nazo. Moja tumemaliza ni sifa ya al-ma'qul, kwamba chochote ambacho hakikubaliane na akili si dini, na mizani ni akili. Na tukashiria kina nani wenye tabia hizo, tukasema kwamba ni Mu'tazila ndio walokuja na fikra kama hizo. Wa thania, na sifa ya pili, lilmutakabbirina, ni ya wale wenye kibri, ambao tutasema nini? Almaqulu walqiyas, ni wale wenye kibri. Almuntasibina ila alfiqh, wanao nasibiana au wanaotegemezewa elimu, ndio sifa ya pili. Wale wanasema qiyas, akili ndio kila kitu. Kipimo chetu ni akili, kitu hiki tunakipima na hiki kimewana, ahla wa sahlan, haikuwana basi. Lakini ajabu ni kuwa watu kama hawa ni watu wanaotegemezewa elimu, kwa wao ni wazuoni. Haithu qalu, wakati waliposema hawa wanazuoni, idha taarada alqiyas warrai walnusus قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه. Pindi inapopingana qiyas, makisio, na rai yetu, na Qur'ani na sunna ya Bwana Mtume ilo sahih, sisi tunaitanguliza vipimo juu ya nasi ya Qur'ani au hadithi, na hatuangalie kamwe Qur'ani kwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala kwamba hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo sahihi. ni ajabu watu hawa kuwa na sifa kama hizi, kwa sababu mwanachuoni ndiye mtu ambaye kwamba yuko karibu zaidi katika haki kuliko wengine, kwa sababu yeye waelewa sawa na makosa, anaitegemea Qur'ani na Sunna. Sasa mwanachuoni kama huyu atakapofikia hadhi hiyo ya kuwa inapopingana makisio na rai na Qur'ani na Sunna, tunaitegemeza, tunaitanguliza makisio kuliko Qur'ani, na hatuiangalii kabisa Qur'ani wala Sunna ya Mtume, ni jambo la kusikitisha. Hawa na vioni kama hawa, ukiangalia wafanana upande moja na yale maneno tulichukua Ibn Sirin rahimahullah, kwa sababu wao umetukulia qiyas ile ile aliyotukulia Iblis, kwa sababu Iblis alikisia mambo kwa akili na wao wakakisia mambo kwa akili, ikawa na akili yao wakaona kwamba jambo hili ni sawa kuliko Qur'ani na Sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo na wao wakavuka mipaka. Sifa ya tatu, wa thalithatu lilmutakabbirina almunharifina minal mutasawwifa fa idha ta'arada 'indahum adh-dhawq wal athar qaddamu adh-dhawq wal hal wa lam ya'ba'u bil athar. Hali ya watu, sifa ya tatu ambao watu wakiwa nayo wapinga mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani, ni wale wenye kibri walopinda katika fikra na imani na maelekeo, hasa wakiwa hawa katika watu wanaojinasibisha na Sufia. Na Sufia tumewadhara mara, na hapa nabudi kuwataja tena mara nyingine, na yafaa tutaje kila wakati kwa sababu ni watu tunaishi nao. Wale wanaozungumzia tarehe ya Sufia hawa wanasema kwamba asili ya watu hawa watokamana na pamba sufu, kwa wingi wa kuvaa nguo nzito ya pamba na kupenda nguo kama zile, ndio wakaitwa Sufia. Wengine wasema la, hawa hawakuitwa jina hili kwa sababu hiyo ya kuvaa kwao nguo za sufi za cotton zile, isipokuwa wameitwa hivyo kuwa kuna jamaa moja alikuwa pamoja na msafara. Ni mambo yasiingia kwenye akili hakika ukiangalia. Wakasafiri, mmoja katika wao akawa anataka kukidhi haja, akaenda kujificha kidogo mbali na pale ilipokuwako msafara kama ule, akaingia haja, ati akapata pamba pale. Alipomaliza mkojo akajifuta najisi na ile pamba. Wengine sema la, antokwa na shahawa, hasa katika kukojoa kwake akatokwa na shahawa, akajifuta akaitupa pale, akaenda zake. Ikapita msafara mwingine, kuna watoto wa kike ndani, mmoja naye akahitajia kujisaidia kwa lugha ya leo, akaenda pale pale alipokwenda akukidhi haja ule mwanamume. Alipomaliza naye akataka kujitayarisha, akachukua ile pamba akajifuta nayo, ati sikia lugha hiyo, ati ile imani ikahuyika ikampenya ule mtoto wa kike, akashika mimba. Sasa alishikaje mimba huyo mtoto wa kike? naye hakulala na mwanamume, ah, ni ile pamba ya siku ile ile ndio ikawa kaitwa mambo ya kikhurafa hizo, kwa na maana hakika ukiangalia haina msingi. Kwa hivyo hawa ni sufia, na sufia ni watu wanajinasibisha wao kwa masahaba radhiallahu anhum, ya kuwa masahaba ni watu walikuwa mbali sana na mapenzi ya dunia. Waka kuna baadhi ya masahaba kina Abu Dharr na wengineo radhiallahu anhum walikuwa zuhad, wakasema na sisi pia tutaka tujifananishe na hao, lakini kwa bahati mbaya wakafikia hadi ya kuwa wamejiharamishia hata lilo halalishwa na Mungu, wakawa baadhi ya vyakula hawali, wakaelekea kila wanapokwenda mbele na wakati kupita wazidisha mambo mengine, mpaka mwisho wakadai ya kuwa kila kitu kinapatikana katika ardhi ina sehemu fulani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allahu halla fil ashiyai jami'an, jamadan kanat au hayawanan kana au insana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana amejigawanya akajiweka kati ya mahayawani na wanadamu na vitu visokuwa na roho. Kwa hivyo wakaendelea mwisho wakawa na akida, wakasema kwamba kila kinachopatikana katika ardhi ni Mungu. Kwa hivyo wakaja na akida inaitwa wahdatal wujud, yani kila kinachopatikana katika ardhi ni kitu kimoja tu, hakigawanyiki kwa sababu Mwenyezi Mungu hagawanyiki. Kwa hivyo mti ni Mungu, viatu ni Mungu, gari ni Mungu, nyumba ni Mungu, kila kitu ni Mungu. Sasa walipofika hapo katika ile itikadi, ndio ulama wa Kiislamu wakaanza kupinga fikra kama hizi za kisufia, bali wengine wakatunga kitabu wakamrudi huyo kinara chao aitwaye Ibnul Arabi, ambaye yeye ndiye baba mkubwa aliyefikiria fikra kama hii na akaleta ya kwamba kila kinachopatikana ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hawa watu sufia ni watu hatari sana, wako katika mshtama wa Kiislamu na wako wengi sana, na wao wadai kama kwamba ni Waislamu wa kisawa sawa, hawana matatizo, na wao ndio wamefikisha Uislamu kila sehemu katika ulimwengu wa Kiislamu, hivi ndivyo wanavyoitakidi. Kwa hivyo hawa ni watu wamepinda katika akida, hawako katika njia ya salafu salih rahmatullahi alayhim. Wasema fa idha ta'arada indahum adh-dhaw, inapopingana kwa wao kile kinachopendwa na nafsi, wal athar, na hadithi ya mtume. Mtu sufi angalia hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam imemfikia, lakini aona kwamba kile anachokipenda yeye ni tofauti na hadithi hii, qaddamu adh-dhawq wal hal, wao wanatanguliza zile yale mambo ambayo kwamba yanaoana nafsi zao wakati kama ule, walam ya'ba'u bil athari, wala hawajali kamwe hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zimesihi au hazikusihi, si kazi yao. Kwa hivyo na hao sufia pia na wao wakaanza kuchangia sehemu kubwa katika kupinga hadithi za mtume na sharia alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na Qur'ani pia walifikia hadi hiyo. Sehemu ya tatu, sifa ya nne, almutakabbirin almunharifina min alwulati adh-dhalama, almutakabbirin almunharifin min alwulati adh-dhalama, ni wale wenye kibri walopinda katika ndia sawa katika watawala madhalimu. Kwa sababu hii ni siasa, si tunasema kwamba vitu vinne ni maqul wal qiyas wal dhawq wal siyasa. Hawa madhalimu hawa kubwa watawala, wawe wenye kutawala sehemu yoyote na watawala wananchi aina yoyote na kwa wakati wowote ule, ambao wana sifa za dhulma, watu hao kazi yao umara aljairina, na wale watawa, wale viongozi ambao ni wajauri wenye dhulma, alladhina idha ta'aradat indahum sharia wa siyasa, wale ambao kwamba wanapoona sharia inapingana na siasa zao, qaddamu siyasa, wanatanguliza siasa, sema hapana, hii Qur'ani inaingilia serikali yangu, inaingilia uwezo wangu, inapunguza ukubwa wangu, inapunguza cheo changu, na hadithi ya mtume kama inapinga utawala wangu. Kwa hivyo tuangalia siasa ambayo tunakwenda nayo na hadithi ya mtume, tukiweka sawa sawa, hadithi inapingana na siasa. Kwa hivyo maslaha ni kuwa tutangulize siasa na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam iwekwe kando. Walam yaltafitu ila hukmi sharia, wao hawaangalii kamwe, wana siasa hukmu ya kisharia, wao waangalia maslaha ya utawala wao na siasa yao vile inavyoelekea. Fahaula il arba, asema Sheikh, watu hawa wanne, manhum alladhina yastamiluna almaqula, wale wanaotumia akili na wale wanaotumia vipimo na wale wanaotumia kitu chote ambacho hayofikiani na akili yao, na hao ambao kwamba ni wanasiasa, hawa hum ahlul kibri, ndio wenye kibri, kwa sababu wote wanapingana na sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimwangalia yule aliyotumia akili, amepinga hadithi za mtume, aya za Qur'ani, huyu alijidai kwa yeye mwanachuoni pia amepinga, na ni wengi wako nao pia wanaotumia kiasi na vipimo maalum, na hawa sufia pia ni hivyo hivyo, na wanasiasa ni hivyo. Kwa hivyo ukiona haki yapingwa, haitoki kule kupingwa ile haki katika sehemu hizi nne. Watu wanaokwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam, daima wanatumia vipimo kama hivi. Watawadhu, na kunyenyekea, atakhalusu min dhalika kullihi, ni kujiepusha na sifa hizo nne zote. Si jambo lingine ambalo linawapelekea binadamu wapinge jambo la usawa ni an la yattahima dalilan min adillati din, asije mtu akawa yeye anaituhumu na kudhania vibaya dalili ya kisharia inapomjilia. Ameambiwa qala Allahu qala rasuluhu, tayari akaanza kuituhumu ile Qur'ani au sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bihaithu, kwa namna yadhunnuhu fasida dalala, kwamba hii hadithi maana inayotuonesha haiwezi kuwa dalili au naqisa dalala, maana inayotuonesha haitoonyeshi kwamba ni dalili kamili, au qasira dalala, haiwezi kufikia hadhi ya kuwa ni dalili jambo kama hili, kulingamana na vile wanavyoona wao wenyewe. Au anna ghairahu, au kuwa lau ingeletwa dalili nyingine isiyokuwa dalili hii ambayo yeye huituhumu, kana aula minhu, ungekuwa bora kuliko hii dalili ambayo tuliopewa hivi sasa kutokamana na Qur'ani wa Sunna. Watumia vipimo kama hivi watu wengine, wakawa waituhumu sharia na waituhumu aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal wasema wa mata arada lahu shay'un min dhalik, wakati wote ambao kitu kama hiki ikawatokezea wao, ni wajib mtu kama yule, kabla ya kutuhumu Qur'ani au sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ilosi faliyatahim fahmahu, jambo ambalo litakana ni kwamba ni lazima ajirudie yeye ule Muislamu, aituhumu akili yake na ufahamu wake. Je, mimi hakika kulingamana na nilivyofahamu hii hadithi ya mtume au aya ya Qur'ani nilosomewa, je, ni sawa au si sawa? Kama si sawa, huu fahamu wa kisawa imenipitia upande gani, au nitaipata wapi huu fahamu sahihi? ni wajibu jituhumu wewe usije ukaielekezea kidole hadithi ya mtume au aya ya Qur'an. Waliya'lam, najue huyo anaituhumu, dalili za kisharia, anna al-afata minhu, maafa yote yatokamana na yeye, si dalili ya Qur'ani wala sunna ya mtume. Walbaliyata fihi, na matatizo yote na bala imu ndani yake yeye mwanadamu ambaye yeye anapinga hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam au aya za Qur'ani, kwa kuwa aona kwamba haikufikia zile sehemu ambazo kwamba zatakana ile dalili ifikie kuwa ni dalili ya kutumia kukatazwa jambo fulani au kuwa jambo fulani ni la sawa na ni sharia. Waqad ahsana alqa'ilu, na amesema vizuri mwenye kusema, na hivi ndivyo ilivyo. Wa kam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min alfahmi as-saqim wa afatuhu min alfahmi as-saqim walakin ta'khudhu al-adhhan minhu ala qadri al-hawa'ij wal-fuhum. Hivi ndivyo ilivyo mama, asema huyu mshairi. Wa kam min aibin qawlan sahiha, mara nyingi vipi uenda mtu akatia dosari na ila maneno yalo sawa. Mara nyingi sana mwanadamu huenda akaambiwa Qur'ani, aya ya Qur'ani au sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye akaitia dosari na ila ile aya ya Qur'ani au sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa afatuhu min alfahmi saqim, na matatizo yake huyu bwana anaipinga hizi dalili na kuitia dosari, maafa imemjilia kutokana na akili yake isiyokuwa na usawa, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajampa akili safi, akili iliyokuwa inaafikiana na fitra, maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu akili inapokubaliana na maumbile ya Mwenyezi Mungu haiwezi kupingana na nini? Jambo la haki. Asema walakin, lakini ta'khudhu al-adhhan minhu, kila siku jambo ambalo kwamba linalosemwa hasa liwe latokamana na mtume au Qur'ani, akili za binadamu hutukua kutokamana na jambo lile, ala qadri al-hawaiji wal-fuhumi, yatukua akili kutokamana na kiwango kinachohitajiwa na akili na kiwango cha ufahamu alopewa ule mtu. Sasa daima naangalia wewe, akili yako haiwezi ikapingamana na Qur'ani asla wala hadithi ya mtume, kwa sababu huyo mwenye Qur'ani ndiye alokupa hiyo akili. Qur'ani aliyoleta ndiye alokupa hiyo akili unaidai kwamba waweza kuikosoa Qur'ani. Kwa hivyo angalia, kabla hujaikosoa Qur'ani, jiangalie wewe, ujiweke pale unapostahili kuwekwa. Mimi ni binadamu, ni dhaifu, kiwango cha akili yangu niko chini, ufahamu wangu si kamilifu, kwa hivyo siwezi nikaenda nikamtuhumu Mungu katika sharia yake nikajisafisha mimi na kuikuza akili yangu kuliko Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ni lazima binadamu aifikie hadhi hiyo katika kuamini mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa alwaqi', hii ndio hali, fil waqi'i haqiqatan, katika hali tunayoishi daiman. Waislamu wanapoambiwa jambo na namna tunavyoishi sisi daiman ni kuwa kula moja kwa aka, sisi tumpewa akili bwana, itakuwaje mwana Qur'ani ipingane na akili? Itakuwaje mwana hadithi ipingane na akili? Haiwezekani bwana, madamu imepingana na akili yangu itakuwa hii si Qur'ani na hii itakuwa si sunna. Kwa hivyo hii ndio hali haya ambayo wanadamu wanaoishi, annahu mattahama ahadun dalila lid-din, hajajitokeza mtu akaituhumu dalili ya kisharia, illa wakana almuttahimu huwa alfasidu dhihni, ila atakuwa yule mwenye kuituhumu ile Qur'ani akili yake ndio haribifu, ana akili mbaya. Almafunu fi aqlihi, mtu ambaye kwamba akili yake imevunda, tena wadhihinihi, na ubongo wake si salama. Kwa sababu haiwezekani mwanadamu kwa ule udhaifu wake akawa yeye lazima akaruzana na Mungu kwa akili yake dhaifu, akaruzana na Mungu na mafundisho yake na akili yake dhaifu. Haiwezekani isipokuwa mwanadamu huyo ana ila fulani. Ila fulani ndio ilimpelekea yeye akaruzane na Mola katika dalili yake ya Qur'ani, vile vile awe yeye mwenye kumjadili hasa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyotangulia kusema wa minan nasi man yujadiluna fi ayati Allah. Kuna baadhi ya watu wanamjadili Mwenyezi Mungu katika aya zake. Sababu ni akili. Akili, kwa nini Mungu aseme binadamu huyo amjaji Mungu? Kwa nini Allah aseme hivi? Kwa nini useme kwamba, kwa nini mimi nifikie daraja kusema kwa nini Mungu useme hivi? Kwa hivyo hiyo ndio katari ambayo imewakabili binadamu. Falafatu min adh-dhihli al-alili, maafa na khatari imetokamana na akili isiyokuwa na usalama. La fi nafsi dalili, si dalili yenyewe yenye matatizo, isipokuwa ni mwanadamu mwenyewe ndiye mwenye matatizo. Ni lazima mwanadamu anapochukua uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na akili yake akaiweka sawa sawa, hawezi akaja akamjadili Mwenyezi Mungu kulingana na akili yake. Wa idha ra'aita min adillati ad-dini, ukiona ndugu yangu Muislamu katika dalili ya dini, iwe ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni aya ya Qur'ani, ma yushkilu alayka, mambo yanayokutatiza. Imekuja aya ya Qur'ani, imekuja hadithi ya Mtume, umeshindwa kuifahamu hii aya ya Qur'ani ina maana gani, imbeba hukumu gani, inaamrisha, inaniamrisha nini, inanikataza nini, ukashindwa kuelewa ile aya na mkusanyiko wa sharia iliyokusanywa ile aya, ikakutatiza wewe, au wayambu fahamuka anhu, au akili yako ikakataa maana ile aya, fa'lam annahu li'azamatihi wa sharafihi ista'sa alayk, jua ndugu yangu Muislamu kwamba kwa ukubwa wa sharia na utukufu wa sharia na ushindi wa sharia juu ya akili ya binadamu ndio iliyokupelekea wewe kushindwa kufahamu zile aya za Qur'an. Huwezi ukalinganisha utukufu wa sharia na uwezo wa Mwenyezi Mungu alioleta katika sharia kama ile ile hukumu iliyobebwa na ile sharia na uzito wa binadamu kuifahamu, ukalingamanisha na akili yako, sababu kusema hapana. Kwa hivyo wewe lazima uituhumu akili yako ndugu yangu Muislamu, kwa sababu wa anna tahtahu kanzan min kunuzil ilm, Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyeteremsha hii sharia au aliyemfahamisha mtume kwa njia wahi hii sunna, ana kanzi kubwa sana ya elimu ambayo hatuifikii. Sasa ikiwa wewe hukuifikia ule ufahamu, walam tuta mafatihu, hujape ufunguo wa kanzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baadu kabla ya hapo hujapewa, liannaka lam ta'khudh lahu sabila, lam ta'khudh lahu as-sabilu sawi min az-zidd, kwa sababu wewe hujapita njia sawa kuipata kanzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mina sidqi, miongoni mwa ukweli, wal ikhlasi, na kutakasa nafsi yako, wa dharaati ila Allah, na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, muqallibil qulub, mwenye kugeuza nyoyo, basi yafahapo uirudie nafsi yako. Ni lazima ndugu yangu Muislamu akili uiweke kando na sharia uiweke kando, na unapoizungumzia sharia na kuipimanisha na akili, kupimisha na akili yako, angalia mwenye sharia ni nani, kabla hujapimanisha na sharia ya hujapimanisha sharia yako, sharia yake na akili yako. Hivi ndivyo inavyotakana. ولأنك لم تأخذ الأسباب المصفية لذهنك نا سبابو نكوان بابا هجا تقوى سبابو يوتي إنا كبالكيا ويوي وبنغواكو يسافشوي المنظفة إنا وتكاسا لقلبك مويواكو من صدق التوجه إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ukweli wa kuelekea katika uongofu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam litastahila hadha alkanz uwe ni mwenye kustahili hii kanzi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko kwake na anawapa waja wake kwa kiwango fulani anayotaka yeye Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hakuna anayekwenda kwa Mwenyezi Mungu akawagawania kanzi ya Mwenyezi Mungu na uwezo wake binadamu isipokuwa ni yeye mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala hadha fi haki nafsika hili ni kulingamana na nafsi yako ndugu yangu muislamu ama binisbati ila ghairika ama kuangalia kwa asiye kwa wewe sasa eh fatahim ara arrijal lazima uituhumu rai za wanaume ala nususi alwahi unaboeka karibu na nasi za kisharia qurani angalia rai ya mtu na Qur'ani angalia hadithi za mtume na Qur'ani sasa lazima uituhumu rai ya huyu binadamu kulingana na Qur'ani na sunna kwa sababu sunna ni hadithi aliyopokea mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wahi na sisi daima tuambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam hazungumzi maneno kwa matashi ya nafsi yake وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ني وحي kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ufunuo wake Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo unapoona hadithi za mtume zinagongana na akili fulani akili weka kando tukua hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam usiingie kwenye shimo walotokomea almu'tazila ambao walikuwa wakisema kwamba hata kama ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyesema maneno haya tutamgeukia Mwenyezi Mungu tukamwambia siku ile tulipotukua ahadi kwako ahadi yetu haikuwa katika jambo hili. Ona binadamu anavyotumia akili anakwenda mpaka anakosoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu yote ambaye anataka kufikia katika uongofu aliyokuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na awe ni moja katika wale watu waliopewa kanzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sehemu fulani ambayo ni ilmu aya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni lazima afikirie hadhi kama hiyo waliyakun radduha aisara shay'in alayka linusus na iwe kwako wewe jambo ambalo kwamba ni sahali kulirudisha na kulipuza kulingamana na nasi ya kisharia iwe ni akili yako bi akili wewe nenda za Qur'ani ni sawa sawa hadithi ya mtume ni sawa sawa fa in lam taf'al dhalika ikiwa hutofanya hivyo فإن لم تفعل ذلك ikiwa utafanya hivyo falasta ala shay'in wewe huamini chochote wala si chochote si chochote wewe si muislamu wa kisawa sawa na unachokiamini hakina uzito wa hadha la khilafa fihi baina alulama na jambo hili la kwamba mtu ambaye yeye hafanyi hivyo akapima akili na nasi za kisharia akaitupa akili na katukua nasi za kishawari kwamba si chochote si lolote ulama wa Kiislamu wote wameafikiana hawajatafautiana katika jambo kama lile. Jambo lingine ambalo liko ambalo ni lazim na hayo yote ni mafundisho ya shetani kumchochea binadamu alla yajida ila khilafi nasi sabila ni lazima asipate ndio yote katika kukhalifu Qur'ani au sunna njia yote albatta kabisa kwa kukata tena la bi batinihi wala bi dhahiri si kwa ndani yake wala kwa nje yake wala bi lisanihi wala bi fi'li wala kwa ulimi wake wala kwa matendo yake. Huyu ndio muumini. Muumini yule ambaye kwamba akiambiwa na Mwenyezi Mungu jambo anakubali yeye kazi yake asema sami'na wa ata'na sisi tumekubali ya Allah mafundisho yako na tumeamini maneno yako na sisi ni waja wako na tutakuabudu kupitia kwa hii dalili ya Qur'ani au sunna. Kwa hivyo hatupingani na jambo kama hili kwa ndani ya nafsi yetu au kwa nje ya nafsi yetu, wala kwa matamshi yetu wala kwa matendo yetu. Huyu ndio muumini ambaye anaitakikana kuwa Muislamu kisawa sawa na kwenda mwendo huu ndio unatakana kwa ila Muislamu. Wa'lam, jua ndugu yangu Muislamu, anal mukhalifa linnas, yule anaokwenda kinyume na Qur'ani na Sunna, liqauli matbu'ihi, kwa sababu ya neno aliyosema yule anayemfuata yeye. Kwa sababu kuna mtu mmoja yuwamfuata, ndio dini yatukua kwake. Basi na kuse, mtu yoyote akisema hatukui, aseme huyu tu, akiambia uwa kwake ni halali, usiuwe kwake yeye ni halali. Lakini mwingine yote akambia bwana Qur'ani yasema usiuwe, taambia la mitaua. Madamu yeye kauli yake anaitukua na anakwenda kinyume na kauli kama hii, mafundisho ya bwana mtume, ni kwa sababu yule anayefuata wa shaykhihi na shekhe lake, wa muqallidihi, na yule ambaye kwamba yumuigiza yeye, au raihi au kwa rai yake, wa maqulihi na kwa ufahamu wake, wa dhawqihi na kwa hisia zake, wa siyasatihi na kwa siasa anayofuata, in kana inda Allahi ma'dhuran, akiwa huyu aweza akapawa udhuru kwa Mwenyezi Mungu. Kwa huyu mtu kakhalifu nasi kwa sababu kwamba yeye wafata shekhe na neno la shekhe, au kwamba yeye yuamujiza shekhe vile anavyosema, au yeye wafata rai ya shekhe, au kwa kuwa shekhe asema hii aya khalifiana na akili, au hii aya inavuruga siasa, kwa hivyo haikubaliwa, akaifuata, akiwa anastahili huyu kupewa udhuru kwa kwenda Mwenyezi Mungu. Wala wallahi ma huwa bima'dhur, na hapa kwa jina Mwenyezi Mungu huyu hana udhuru kwa Mwenyezi Mungu. Fal mukhalifu liqawlihi linususil wahyi awla bil udhri 'inda Allahi wa rasulihi wa malaikatihi wal mu'minina min 'ibadi. Akiwa mtu amekhalifu nasi ya kisharia, umefahamu? Al-mukhalifu liqawli linusus shari'a, ule mtu ambaye atazungumza neno lake likawa kinyume na Qur'an na Sunna, au la bil udhri 'inda Allah, ni bora zaidi apewe udhuru kwa Mwenyezi Mungu wa rasuli na mtume wake, wa malaikati na kwa malaika, wal mu'minina na waumini min ibadi, kutokamana na waja Mwenyezi Mungu. Kwa sababu huyu amekosea pangine kwa kuwa na ijtihada fulani, akaikosea Qur'ani kulingamana na jambo alilosema yeye. Na hilo liko nyingi sana. Hilo ni jambo liko. Mfano mathalan, tuangalia mathalan katika hadithi za mtume. Kuna baadhi ya ulama wanaona hadithi sahihi kwamba hadha hadithi laysa sahihan indi. Hii hadithi si sahihi kwangu mimi. Au itakuwa kasema jambo fulani kwamba jambo hili ni katika dini, lakini kwa kuwa hakufikiwa na hadithi ya mtume kulifanya jambo lile kwamba ni katika sharia au hukumu ya kisharia au kulikataza, akalikisia tu kulingamana na elimu yake, akisema jambo hili katika sharia, lakini ikaja hadithi ikakosoa na yeye akakhalifu hadithi kama hiyo. Huyo akiwa ana hoja, kwa sababu amefikia hadhi ya kujitahidi, atapata udhuru kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa waumini, bora zaidi kule wa kwanza, kwa sababu ule wa kwanza yeye amemfanya musharri ni binadamu, kwamba shekhe hakosei, hasemi uongo, akili yake ni sawa, fikra yake ni sawa. Na Mwenyezi Mungu anatuambia ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi qalilan ma tadhakkaru, fuateni yale yaliyoteremshiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Qur'an, wala tattabi'u min duni, msimfuate mtu yote kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qalilan ma tadhakkarun, kuchache mno mafahamu mnayoambiwa. Kwa hivyo sisi ni watumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo lolote ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ameliteremsha kwa sisi ni lazima ni wakumtii katika jambo kama lile. Tukiwa tumekhalifiana jambo kama lile kwa uchache wa elimu yetu au kutofikiwa na jambo kama lile, kwa wakati kama ule, si kama sasa ambapo kwamba elimu imejaa na vitabu vinapatikana kwa wingi sana. Eh? Mtu ambaye kwamba anaweza kukusanya vitabu, anaweza kukusanya akawa hana udhuru, lakini hao wataweza kupewa udhuru kwa sababu hakufikiwa na hadithi fulani inayosema. Mfano mathalan, angalia, tupige mfano ya baadhi ya madhhab katika madhhab Shafi. Mfano madhhab Shafi, umemwacha mwanamke talaka ya kwanza, ya pili, ya tatu, bana taanka bainuna tulkubra, huyo asha tengana na wewe, kutengana kukubwa, hufai tena huyu kumwita mke wangu, wala hufai tena kutangamana naye mwanamke kama huyu, kama wewe ni mume naye ni mke. Sasa ni wakati gani leo utatarajia nitangamane na mwanamke kama yule? Nafaa nitangamane naye hata atankiha zaujan ghaira, kama anavyotufundisha Mwenyezi Mungu, mpaka aolewe na mwanamume mwingine kwa khiari yake ule mwanamke na kwa khiari ya ule mwanamume. Si wewe kwa kuwampenda ule nana na mdomo wako ni mchafu, kila saa talaka ya kutoka tu, na wewe wajua huwezi kuapukana na yule, na ushammalizia na bado wamkodolea macho. Si wewe, niache ukaenda ukatukua senti ukamfuata mtu mmoja dhaifu, kaambia bwana, wamjua nana wewe pale alipo, eh, wajua tumeatana hapo, eh, sijui bwana, alafu sishamwata bwana, hizi ni shilingi 10,000 nzako mwenyewe. Kwa hivyo bwana, nana atamaliza aidha, nenda kamue kana wiki 3-4, mwate bwana, bimfadhlika bwana, nisaidie bwana. Ule bwana akachukua zile shilingi 10,000 akaweka mfuko wa juma nyuma, akaenda kwa ule mwanamke akamtongoza, akakubali, akamoa. Baada ya wiki 2 akamwacha. Ule bwana akajua ule mwanamke ameolewa sasa. Bas, si Mwenyezi Mungu atuambia hata tanki hazauja ngaira, ameolewa, hakuolewa, ameolewa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ule mwanamke akiolewa lazima ule mume angiliane naye, hata tadhuqa usailatahu wa tadhuqi usailata, mpaka ule mwanamume alale na huyu mwanamke na mwanamke ahisi kwa amelalwa. Ni lazima ipatikane kitu kama kile, sio kama wameangaliana ule akafungua mlango akaenda zaka, ah, tumeonana huko. Ziko kuonana ni kuonana kimwili. Sasa ule bwana sasa tena apeleke watu, bwana mbie nana, mimi bado namtaka, nataka kumua ule mwanamke, ukimua zini nayo ni haram. Sasa katika madhhabu yetu tutaona kwamba kuna kitu kinaitwa muhalili. Mtume anasema la'ana Allahu al-muhallila wal-muhallala la, Mungu amlani yule mwenye kuhalalishiwa mke na mwenye kumhalalishia mke mume, wote wili, lile bebero lilopewa shilingi 10,000 kwenda kumolea mke, na huyu dayusi huyu alotoa shilingi 10,000 kwenda kuolewa ule mke, wote hali yao mmoja, wanalana wote. Lakini ukimwendea fakihi wa Kishafi atakwambia nini? Atakwambia yafaa bwana, shashaolewa bwana, yafaa bwana, yafaa. Umeona namna gani ilivyokuwa katari? Je, wewe waweza kusema kwamba hii kauli ni ya Imamu Shafi? Hayo tuseme ya Imamu Shafi. Lau Imamu Shafi ingempitia hii hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kukataza jambo kama lile la maasiya, Imamu Shafi angeitukua hadithi akaiweka kando akatukua kauli hii? Asha lillah, haiwezekani. Kwa hivyo Imamu Shafi ana udhuru kuliko wewe ambaye hadithi imekufikia, umvaa joho na vijijuba, wakaa kwenye ofisi fulani, wasema kwamba mimi kazi yangu kuhalalisha watu wake. Basi bana, nikwambia nini? Yatatusha akaoa akura neno, nenda sisi mashafii bwana. Umeona namna gani hatari ilivyo? Ikiwa basi huyo aweza kupewa udhuru, basi huyo kama Imamu Shafi ambaye amekhalifu nasi kwa hukumu fulani, hali ya kwamba haikumfikia ile nasi, ni aula zaidi asamehewe. Fawa ajaba, ajabu lioje. Idha tasa butlanu mukhalifina linususi liludhuri, ikiwa imewakunjukia ubatilifu wa wale wanaokwenda kinyume na nasi ya kisharia kupewa udhuru min mukhalifiha taqlidan, kwa yule anayekhalifu kwa sababu yuwafata au ta'wilan au kwa kuifasiri ile hadithi au aya kwa tafsiri ya kosa au lighairi dhalika au sababu nyinginezo, fa kaifa dhaqa udhuru man khalafa aqwalahum wa aqwala shuyukihim li ajli muwafaqati linusus. Vipi sasa itakuwa ni dhiki, itakuwa ni matatizo mtu ambaye kwamba atakwenda kinyume na kauli ya watu kama hawa kwa kuwafikiana na kauli ya mtume au kauli ya Qur'an? Huko kwenye haki, si kwamba kwambia bwana ah, angalia bwana, kuna watu wamejitokeza siku hizo wasema kwamba ateni madhhabu ya Imam Shafi, fateni madhhabu yetu. Angalia watu, na hawa watu waitwa mawahabi. Ni nani aloambiwa toka katika madhhabu ya Imam Shafi hata siku moja? Na moja ambaye nyinyi mwamuita wahabi yuko hapo? Bal huyo Imam Ahmad au huyu wahabi ana madhhabu, sivyo? Muhammad bin Abdul Wahhab ni Hanbali. Sasa Muhammad Abdul Wahhab hakumlazimisha mtu kuambia hata madhhabu yako. Sasa hii elimu umeitoa wapi? Hii elimu wametoa kulingamana na wale mashekhe wao ambao mwaja wanachuki ya kuchukia daula tauhid, daula tauhid Saudia, kwa kuwa wao wale ndio watu ambao kwamba wanakalia pale walipouza wao hao masharifu. Soma tarikh Maka, walikuwa kiishi kina nani na Madina? Masharifu, si waliwauzia Maingereza Sheikh? Sasa kwa kuwa wale wamebaki pale, wao wameondolewa kwenda kuiuza dini yao ona maana kwa Mwingereza na ardhi yao, ili wakapewa Urdun toka mbekaeni hapa nyinyi mtaabudiwa Urdun al-Hashimiyya. Ikawa sasa chuki imekuja kule, kuna khairi imetokea. Au sio bwana? Kuna mafuta, kuna dhahabu. Ni pale walipoacha wenyewe kwa khiari sasa wale Mayahudi wale wankuja na madhhabu. Ni siasa sibili. Na siasa hii potofu haingii katika dini, ndugu yangu. Hapa kuna dini, hakuna siasa. Ndio mimi nikasema ya kwamba ukiwa wewe mwanasiasa, panda kwenye jukwaa, jitangaze kwa mwanasiasa. Sisi hatukuji. Na tukiwa sisi maduati tumepanda katika jukwaa la da'wa, usitujilie kwa sababu hatuhitaji siasa sisi. Unafahamu namna gani? Kwa sababu da'wa ambayo sisi twalingania ni da'wa ya mtume, na siasa iliyoko katika da'wa ya mtume ni nini? Ni as-siyasa shar'iyya. Ndio siasa ambayo sisi twalingania. Kwa hivyo ikiwa basi, kwa nini nyinyi mwatusangamiza kwa sababu kwamba sisi tumekhalifu kauli ya mashehe wenu? Kwa kuwa tuwafuata Qur'ani na Sunna, ndio tumekuwa sisi ni wazushi, sisi ni wabaya? La, hivi ndivyo tulivyoamrishwa sisi, na nyinyi pia mumeamrishwa, na wajibu wenu murudi kule kule mlikoamrishwa kupita na kufuata. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa azza wa ajal. Naam. Kuna swali katika haya tulizungumza? Naam. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.